Розділ восьмий. Щоденник Міни Мюррей. Того ж дня. 11:00 вечора. Ну і втомилася же я. Якби я твердо не вирішила щодня вести щоденник, то сьогодні вночі не розкрила б його. Ми чудово прогулялися. Люсі страшенно втомилася, і ми погодилися якнайшвидше лягти спати. У цей час прийшов молодий вікарій, і місіс Вестенер запросила його залишитися на вечерю. Тому нам із Люсі довелося боротися зі сном до нестями. Я знаю, для мене боротьба ця була жахливою. Я відчуваю себе героїнею. Люсі заснула і дихає спокійно. У неї щоки пащіють сильніше від звичайного. Вона дуже красива. Якщо містер Холмвуд закохався в неї у вітальні, то уявляю, що б він сказав, якби побачив її тепер. Я сьогодні дуже щаслива. Люсі, здається, вже краще. Я переконана, що вона видужує, і що тривожні сни вже припинилися. Я була б цілком щаслива, якби тільки знала, що з Джонатаном. Хай поблагословить і збереже його Бог. 11 серпня. 3:00 ранку. Знову за щоденником. Не можу спати. Краще вже писатиму. Я надто схвильована, щоб заснути. З нами сталася неймовірна, якась кошмарна подія. Вночі не встигла я закрити свого щоденника, як відразу ж заснула. Раптом я прокинулася і сіла на ліжку. Жахливе відчуття страху охопило мене. Я відчула якусь пустоту навколо себе. В кімнаті було темно, тому я не могла бачити ліжка Люсі. Я крадькома дісталася до нього і почала його обмацувати. Ліжко виявилося порожнім. Я запалила сірник і побачила, що Люсі немає в кімнаті. Двері зачинені, але не замкнуті, хоча я замикала їх. Я побоялася розбудити її матір, оскільки останнім часом вона почувалася якось гірше, ніж звичайно, і одягнулася, вирішивши сама розшукати Люсі. Збираючись вийти з кімнати, я здогадалася подивитися, в чому вона пішла, щоб мати уявлення про її наміри. Якщо в сукні, значить її треба шукати в будинку. Якщо ж у костюмі, поза будинком. Сукня і костюм виявилися на своїх місцях. Слава Богу! Подумала я. Вона не могла далеко піти в одній нічній сорочці. Я спустилася сходами і подивилася у вітальні. Її немає. Тоді я почала шукати по всіх кімнатах із поступово наростаючим відчуттям страху. Таким чином я дісталась до вхідних дверей. Вони виявилися відчиненими, але не навстіж, а злегка прочинені. Зазвичай слуги на ніч ретельно замикають ці двері, і я почала боятися, що Люсі вийшла на двір. Але роздумувати було ніколи. Тим більше, що страх зовсім позбавив мене здатності розбиратися в деталях. Я закуталася у велику важку шаль і вийшла. Годинник пробив першу годину, коли я пробігла по крешенду. Не було видно ані душі. Я побігла вздовж північної тераси, але білу фігуру, яку я шукала, не знайшла. З краю західної кручі над молом я подивилася через гавань на східну кручу, вагаючись між надією і побоюванням побачити Люсі на нашому улюбленому місці. Круглий місяць яскраво освітлював усю місцевість, а хмари навколо нього – перетворили всю сцену на море світла й тіней. Деякий час я нічого не могла побачити, бо церква Святої Марії і вся наближча до неї місцевість були в тіні. Потім, коли хмара звільнила місяць, я передусім побачила руїни аббатства. А коли вузька смуга світла рушила далі, то вона освітила церкву і цвинтар. Моє припущення виправдалося. Місяць осяяв білу, як сніг, фігуру, що сиділа на нашій улюбленій лаві. Але тут нова хмара занурила все в морок, і я більше нічого не встигла роздивитися. Мені тільки здалося, що позаду лави, на якій сиділа біла фігура, стояла якась чорна тінь і нахилялася над нею. Це була людина чи тварина? Я не могла визначити, але я не дочекалася, доки знову яснішатиме, а кинулася бігти сходами до молу повз рибний ряд прямо до мосту, єдиним шляхом, який вів до східної кручі. Місто здавалося вимерлим. Я була дуже цьому рада, оскільки не хотіла, щоб були свідки жахливого стану Люсі. Час і відстань здавалися мені нескінченними, коліна мої тремтіли, і я, задихаючись, підіймалася нескінченними сходинками до аббатства. Я, мабуть, ішла дуже швидко, оскільки у мене й зараз таке відчуття, ніби мої ноги налиті свинцем, а суглоби заніміли. Коли я дійшла майже до гори, то вже могла розрізнити лаву і білу фігуру, незважаючи на те, що було темно. Виявляється, я не помилилася. Якась довга чорна тінь стояла, нахилившись над білою фігурою, що зігнулася. Я крикнула з переляку: «Люсі! Люсі!» Тінь підвела голову, і зі свого місця я чітко розрізнила бліде обличчя з червоними блискучими очима. Люсі не відповідала, і я побігла до цвинтарних воріт. Коли я увійшла, то церква опинилася між мною і лавою, тому на мить я втратила Люсі з очей. Коли я вийшла через церкву, місяць, звільнившись від хмари, так яскраво світив, що я чітко побачила Люсі з відкинутою на спинку лави головою. Вона була тепер зовсім сама. Біля неї не було навіть ознак живої істоти. Коли я нахилилася до неї, то побачила, що вона ще спить. Рот у неї був напіввідкритий, але дихала вона не так рівно, як завжди, а якось важко, ніби прагнучи вдихнути більше повітря. Коли я підійшла до неї, вона несвідомо підняла руку і розірвала комір своєї нічної сорочки, який закривав їй шию. При цьому вона здригнулася, неначе відчула холод. Я закутала її в свою теплу шаль і щільно стягнула краї біля шиї, оскільки боялася, щоб вона не застудилася, розгулюючи вночі в самій сорочці. Я боялася розбудити її відразу і, бажаючи залишити руки вільними, щоб допомогти їй, закріпила біля шиї англійською шпилькою. Але, поспішаючи, я, мабуть, необережно зачепила чи подряпала її шпилькою, тому що після того, як вона почала спокійно дихати, вона весь час хапалася рукою за горло і стогнала. Закутавши її гарненько, я почала обережно будити її. Спочатку вона не озивалася, потім сон її став тривожнішим, і часом вона стогнала та зітхала. Нарешті я взялася енергійно будити її. Вона розплющила очі й прокинулася. Люсі аніскільки не здивувалася, побачивши мене, мабуть, не відразу здогадавшись, де знаходиться. Коли я сказала, щоб вона зараз же йшла додому, вона вмить підвелася і слухняно, як дитя, пішла за мною. Нам пощастило, і ми дісталися до будинку, нікого не зустрівши. У мене весь час серце так калатало, що здавалося, ніби я непритомнію. Я страшенно перелякалася за Люсі. Не тільки за її здоров'я, яке могло погіршитися після цієї нічної пригоди, але й за її репутацію, якщо ця історія набуде розголосу. Діставшись нарешті додому, ми насамперед відтерли ноги і разом помолилися Богу, дякуючи за порятунок. Потім я вклала Люсі в ліжко. Перш ніж заснути, вона просила і заклинала мене нікому, навіть матері, не говорити ні слова про її пригоду. Спочатку я вагалася дати їй цю обіцянку, але, пригадавши про стан здоров'я її матері і знаючи, як сильно така річ може налякати її, я вирішила, що розумніше буде змовчати про це. Сподіваюся, що я прийняла правильне рішення. Я замкнула двері і прив'язала ключ до своєї руки. Отже, тепер, сподіваюся, мене більше не турбуватимуть. Того ж дня, опівдні. Усе йде добре. Люсі спала, доки я її не розбудила. Мене дуже засмучує, що моя необережність з англійською шпилькою поранила її. Я, мабуть, поранила її дуже сильно, бо шкіра у неї на шиї виявилася проколеною. Можливо, я захопила шпилькою трохи шкіри і, застібаючи, проколола її наскрізь, оскільки на горлі два маленькі отвори, ніби від уколу голкою. Крім того, на нічній сорочці виднілася крапля крові. Коли я, налякана цим, вибачалася перед нею, вона розсміялася і приголубила мене, сказавши, що навіть не відчуває нічого. На щастя, ранки ці не можуть залишити шраму, тому що вони дуже незначні. 12 серпня. Мої припущення щодо спокійної ночі не виправдалося. Оскільки я вночі була двічі розбуджена тим, що Люсі прагнула вийти. Навіть у вісні вона здавалася обуреною тим, що двері виявилися замкнутими, і дуже незадоволена лягла назад у ліжко. Я прокинулася вдосвіта і почула цвірінкання пташок під вікном. Люсі теж прокинулася, і мені було приємно, що вона почувалася краще, ніж попереднього ранку. До неї знову повернулася вся її колишня безтурботна веселість. Вона підійшла і, притиснувшись до мене, розповіла все про Артура. Я ж поділилася з нею своїми побоюваннями щодо Джонатана, і вона спробувала мене заспокоїти. 13 серпня. Знову спокійний день. І знову сон із ключем на руці. Вночі я знову прокинулася і застала Люсі, коли вона сиділа на ліжку. Вона втупилася у вікно, але глибоко спала. Я встала з ліжка і, розсунувши штору, визирнула у вікно. Місяць яскраво світив. У його променях небо і море, які ніби злилися в одну глибоку, тиху таємницю, були сповнені невимовної краси. Перед вікном без упину кружляв великий кажан. Осяяний місячним світлом, він то з'являвся, то знову зникав. Часом він дуже швидко підлітав до вікна, але потім, мабуть, злякавшись мене, полетів через гавань до аббатства. Коли я відійшла від вікна, Люсі вже спокійно лежала і спала. Більше вона жодного разу не підіймалася за всю ніч. 14 серпня. Сиділа на східній кручі та писала цілий день. Люсі, здається, так само закохалася в це містечко, як і я. Її важко догукатися звідси додому на сніданок, або на чай, або на обід. Сьогодні вдень вона зробила дуже дивне зауваження. Ми поверталися додому до обіду, і коли були в горі сходів, зупинилися, щоб, як завжди, помилуватися краєвидом. Червоне проміння призахідного сонця осявало східну кручу і старе аббатство. Здавалося, ніби все довкола купалося в прекрасному рожевому світлі. Ми мовчки стояли і милувалися, аж раптом Люсі прошепотіла, ніби подумки. Знову його червоні очі. Вони завжди такі. Цей дивний вислів, що зірвався ні з того, ні з сього з її вуст, по-справжньому налякав мене. Я обережно озирнулася, щоб добре роздивитися Люсі, але так, щоб вона не помітила цього і побачила, що вона була в напівсонному стані з дуже дивним, незрозумілим мені виразом обличчя. Я нічого не сказала, але простежила за напрямом її погляду. Вона дивилася на нашу улюблену лаву, на якій самотньо сиділа якась темна фігура. Я сама трохи злякалася, бо мені здалося, що у незнайомця були великі очі, які палали, як смолоскипи. Але коли я подивилася вдруге, ілюзія зникла. Це просто червоне світло сонця відбивалося у вікнах церкви Святої Марії. Я звернула увагу Люсі на це явище. Вона здригнулася й отямилася, але все-таки була сумна. Можливо, вона згадала пригоду тієї жахливої ночі. Ми ніколи не згадуємо про це, тому й тепер я нічого не сказала, і ми вирушили додому обідати. У Люсі заболіла голова, і вона рано пішла спати. Я ж пройшлася трохи кручами і була сповнена солодкого смутку, оскільки думала про Джонатана. Коли я поверталася додому, то місяць так яскраво світив, що крім передньої частини кварталу Крешент, який починається біля нас, можна було чітко бачити все. Я поглянула на наше вікно і побачила голову Люсі, що визирала з нього. Я подумала, що вона, можливо, дивиться на мене. Тоді я дістала носову хустинку і почала махати. Вона не звернула на це ніякої уваги і зовсім не рухалася. Тут по будинку якраз поповзло світло місяця і впало на вікно. Тоді я побачила, що Люсі сидить на підвіконні з відкинутою назад головою і заплющеними очима, а біля неї вмостилося щось подібне до великого птаха. Боячись, як би вона не застудилася, я швидко побігла вгору сходами, але коли я зайшла до спальні, Люсі була вже в ліжку і міцно спала, важко дихаючи. Вона тримала руку біля горла, неначе оберігаючи його від холоду. Я не будила її, тільки закутала потепліше і подбала, щоб вікна й двері були добре замкнуті. Люсі виглядала чудово, але трохи блідіше від звичайного, і під очима у неї були якісь дивні тіні, які мені зовсім не сподобалися. 15 серпня. Встала пізніше від звичайного. Люсі була стомлена і продовжувала спати, доки нас не покликали до столу. За сніданком на нас чекав приємний сюрприз. Батькові Артура стало краще, і він квапить весілля. Люсі сповнена безтурботного щастя, а мати її водночас і рада, і засмучена. Трохи пізніше того ж дня вона пояснила мені причину цього. Вона дуже засмучена, що доводиться розлучитися з Люсі, але задоволена, що Люсі скоро буде кому за нею доглянути. Бідолашна, мила леді. Вона зізналася мені, що у неї порок серця. Вона не говорила про це Люсі і просила мене тримати це в секреті. Лікар сказав, що їй залишилося жити щонайбільше кілька місяців. 17 серпня. Не вела щоденника цілих 2 дні. У мене не вистачало духу заповнювати його. Якась чорна тінь ніби обгортає наше щастя. Жодних звісток про Джонатана. Люсі слабшає і слабшає, а дні її матері полічені. Люсі чудово спить і насолоджується гарним повітрям. Але, незважаючи на це, рум'янець у неї на щоках блідне, і вона щодень стає більш кволою і млявою. Я чую, як вона ночами дихає дедалі важче. Ключ від дверей у мене щоночі на руці, але вона встає і ходить кімнатою або сидить біля відчиненого вікна. Минулої ночі, коли я прокинулася, знову застала її біля відчиненого вікна, і коли я хотіла її розбудити, то не змогла. Вона була непритомною. Коли мені нарешті вдалося привести її до тями, вона була неймовірно слабка і тихо плакала, прагнучи відсапатися. Коли я запитала, як вона опинилася біля вікна, то вона похитала головою і відвернулася. Сподіваюся, що її хвороба не спричинена цим нещасним уколом шпильки. Доки вона спала, я оглянула її шию. Виявилося, що маленькі ранки ще не загоїлися. Вони все ще відкриті і ніби розширилися, а краї їхні мають бліде забарвлення. Вони нагадують білі кружечки з червоними центрами. Якщо вони не загояться за декілька днів, я настійно вимагатиму, щоб їх оглянув лікар. Лист Самуїла Ф. Білінгтона і син Стряпчих Уайтбі. Картеру Паттерсон і Компані, Лондон. 17 серпня. Вельмишановний пане! До цього додаю накладну на товар, відправлений Великою Північною залізницею. Він повинен бути доставлений у Карфакс поблизу Пурфліта негайно після отримання на станції Кінгс-Крос. Будинок наразі нежилий. Ключі додаю, вони пронумеровані. Прошу скласти ящики кількістю 50, що входять до цього вантажу у зруйнованій частині будинку, позначені буквою А на плані, який до цього додається. Вашому агентові неважко буде знайти місце, оскільки це стара каплиця будинку. Товар відправлять сьогодні, о 9:30 вечора, і він повинен бути в Кінг-Кросі завтра о 4:30 дня. Оскільки наш клієнт бажав би одержати вантаж якнайшвидше, вам доведеться на призначений час приготувати вози, аби ж негайно доставити ящики за призначенням. Щоб уникнути можливих затримок через платежі у вашому відділенні, додаю чек на 10 фунтів, щодо отримання якого прошу видати квитанцію. Якщо витрат буде менше, то можете повернути залишок, якщо більше, то ми вам негайно випишемо чек на витрачений надлишок. Коли ви закінчите справу, залиште ключі в будинку, де власник сам їх візьме. Від вхідних дверей у нього є свій ключ. Прошу вас не мати до нас претензій за те, що ми порушуємо правила вічливості, настійно прохаючи вас поквапитися з доставкою. Віддані вам Самуїл Ф. Білінгтон і син. Лист Картера Паттерсон і компані, Лондон. Білінгтону і син, Уайтбі. 24 серпня. Вельмишановний пане, 10 фунтів ми одержали. Просимо надіслати чек ще на 1 фунт 17 шилінгів і 9 пенсів, котрі з вас належать, як це видно з доданого рахунку. Товар доставлено згідно з інструкцією, а зв'язка ключів залишена, як було вказано в передпокої. З повагою, за Картера Паттерсон і компані, підпис нерозбірливий. Щоденник Міни Мюррей. 18 серпня. Сьогодні я щаслива і знову пишу, сидячи на нашій лаві на цвинтарі. Люсі набагато краще. Минулої ночі вона спала прекрасно і жодного разу мене не потривожила. Рум'янець поступово повертається до неї, хоча вона все ще бліда і погано виглядає. Якби вона слабувала на недокрів'я, її стан був би зрозумілим, але ж цього немає. Вона жвава, весела і мила. Вся хворобливість зникла, і вона щойно згадувала про те, як я застала її сплячою на цьому місці. Я скористалася з її балакучості і запитала, робила вона все це увісні, чи ж усвідомлено. Тут вона подивилася на мене з ніжною ясною посмішкою, якось принишкла і заглибилася в спогади тієї ночі. Я ніби зовсім не спала. Мені навіть здавалося, що все це було наяву. Мені чомусь раптом захотілося прийти сюди, але чому – не знаю. Я пам'ятаю крізь сон, що я йшла вулицями і перейшла міст. Коли я підіймалася сходами, то почула завивання стількох собак, що здавалося, все місто було повне псів, які вили всі одразу. Потім мені туманно пригадується щось довге, темне, з червоними очима. Саме такими, як той захід сонця. Потім щось ніжне і гірке раптом охопило мене. Потім мені здавалося, ніби я занурююся в глибоку зелену воду, і я чула якийсь спів, як це за розповідями буває з потопельниками. Потім усе закрутилося переді мною, і моя душа ніби покинула моє тіло і ширяла десь у повітрі. Пригадую, мені ще здалося, що східний маяк опинився якраз піді мною. Потім мене охопило якесь болісне відчуття, і неначе почався землетрус, після чого я вийшла із заціпеніння і побачила тебе. Я бачила, як ти мене будила, перш ніж відчула це. Вона розсміялася. Мені це здалося неприродним, і я уважно поглянула на неї. Її сміх мені зовсім не сподобався. Я вирішила, що краще з нею не говорити про це, і перейшла на іншу тему. Люсі знову стала колишньою. Дорогою додому вітер підбадьорив її, і щоки порожевіли. Мати Люсі зраділа, побачивши її, і ми провели чудовий вечір. 19 серпня. Радість, радість, радість! Хоча і не все радість. Нарешті звістка про Джонатана. Бідолаха був хворий, ось чому він не писав. Я не боюся вже тепер про це думати чи говорити, коли я все знаю. Містер Хоукінс переслав мені листа і сам дописав кілька зворушливих рядків. Мені довелося сьогодні вранці поїхати до Джонатана допомогти, якщо потрібно буде, доглядати його і привезти додому. Містер Хоукінс пише, що було б зовсім непогано, якби ми незабаром одружилися. Я плакала над листом цієї милої сестри Милосердя. План моєї подорожі вже розроблений і багаж укладений. Я беру тільки одну зміну одягу. Люсі привезе мені все інше до Лондона і залишить у себе, доки я не пришлю за ним, оскільки може статися, що... Але більше мені не варто писати. Розповім усе Джонатану, моєму чоловікові. Лист, який він бачив і якого торкався, буде мене втішати, доки ми з ним не зустрінемося. Лист сестри Агати. Лікарня Святого Йосипа і Святої Марії. Доміс Вільгельміни Мюррей. 12 серпня. Будапешт. Вельмишановна пані, пишу за бажанням містера Джонатана Харкера, який ще недостатньо зміцнів, щоб писати самому, хоча йому вже набагато краще, дякувати Богу і Святому Йосипу та Святій Марії. Він пролежав у нас близько 6 тижнів у найсильнішій лихоманці. Він просив мене заспокоїти свою наречену і переказати їй, крім того, що з цією ж поштою він посилає листа містеру Пітерові Хоукінсу, якому передає своє глибоке шанування і повідомляє, що дуже засмучений своєю затримкою і що справа його завершена. Він пробуде ще кілька тижнів у нашому санаторії, розташованому в горах, а потім вирушить додому. Крім того, він просив мене повідомити вас, що у нього не вистачає грошей, аби розплатитися, а він бажав би сплатити тут, бо знайдуться інші, нужденніші. Прийміть запевнення в повній моїй пошані, і хай благословить вас Бог. Ваша сестра Агата. Постскриптум. Оскільки мій пацієнт заснув, то я знову розкриваю цього листа, щоб повідомити вас про ще дещо. Він мені все розказав про вас і про те, що ви скоро будете його дружиною. Хай благословить вас обох творець. У нього був, мабуть, якийсь приголомшливий удар, так каже наш лікар, і в своїй лихоманці він постійно марить усілякими жахами, вовками, отрутою і кров'ю, примарами і демонами, і я боюся навіть сказати, чим ще, але будьте з ним обережні і стежте за тим, щоб його нічого не турбувало. Сліди такої хвороби не скоро зникнуть. Ми вже давно написали б, та нічого не знали про його друзів, а з його розмов нічого не могли зрозуміти. Він приїхав поїздом із Клаузенбурга, і начальник станції розповідав службовцю, що на станції він кричав, щоб йому дали квиток додому. Бачачи з усього, що він англієць, йому видали квиток до кінцевої станції цієї залізниці. Будьте спокійні за нього, оскільки за ним дбайливо доглядають. Своєю ласкою і вихованістю він полонив наші серця. Тепер йому дійсно набагато краще, і я не сумніваюся, що за кілька тижнів він зовсім видужає. Але заради ж його порятунку будьте з ним дуже обережні. Я молитимуся за ваше довге щастя Господові Богу і Святому Йосипу та Святій Марії. Щоденник лікаря С'юарда. 19 серпня. Учора ввечері Ренфілд дивно і несподівано змінився. Близько 8 години він зробився збудженим і почав нишпорити всюди, як собака на полюванні. Служник був цим вражений і, знаючи, як я ним цікавлюся, постарався, щоб Ренфілд розговорився. Зазвичай Ренфілд ставиться з повагою до обслуги, часом навіть з підлабузництвом. Але сьогодні, за словами служника, він тримався з ним гордовито. Нізащо не схотів зробити поблажку і поговорити. Ось усе, чого той добився від нього. «Я не бажаю з вами говорити. Ви тепер для мене не існуєте. Тепер пан мій поряд!» Служник вважає, що Ренфілда раптом охопив напад релігійної манії. О 9 годині вечора я сам відвідав його. У надмірній самовпевненості відмінність між мною і служником здалася йому нікчемною. Це схоже на релігійну манію. І скоро він, мабуть, загордиться та вважатиме себе за Бога. За півгодини або навіть більше Ренфілд дійшов до великого збудження. Я удав, що не стежу за ним, але все-таки спостерігав дуже уважно. В його очах раптом з'явився той хитрий вираз, який ми помічаємо зазвичай у божевільного, захопленого якоюсь нав'язливою думкою. Потім він відразу заспокоївся і сівся на край ліжка, втупившись у простір блискучими очима. Я вирішив перевірити, удає він із себе апатичного, чи насправді такий, і завів із ним розмову на тему, якою він завжди цікавився. Спочатку він нічого не відповідав, потім сказав хидливо: «Так ну їх усіх! Вони аніскільки мені не потрібні!» «Що?» – запитав я. «Чи не хочете ви цим сказати, що не цікавитеся павуками?» Тепер павуки – його слабкість, і його записник повний зображень павуків. На що він двозначно відповів: «Дружки молодої тішать погляди тих, хто виглядає наречену, але з появою нареченої вони перестають існувати для присутніх». Він не хотів пояснити значення своїх слів, і весь той час, що я у нього пробув, мовчки просидів на своєму ліжку. Я повернувся до себе і ліг спати. Прокинувся я, коли пробило другу годину, і прийшов черговий, посланий з палати з повідомленням, що Ренфілд утік. Я нашвидко одягнувся і негайно ж спустився вниз. Мій пацієнт – дуже небезпечна людина, щоб залишати його на волі. Його ідеї можуть дуже погано відбитися на сторонніх. Служник чекав на мене. Він сказав, що лише 10 хвилин тому він бачив Ренфілда через вічко дверей сплячим. Потім його увагу привернув дзенькіт розбитого скла. Коли він кинувся до кімнати, то побачив у вікні тільки п'яти і негайно ж послав по мене. Хворий в одній нічній сорочці і, напевно, не встиг утекти далеко. Черговий вирішив, що краще простежити, куди він піде, інакше, виходячи з дому через двері, можна загубити його з поля зору. Черговий був дуже товстий, щоб протиснутися у вікно. А оскільки я худорлявий, то з його допомогою легко проліз ногами вперед і зіскочив на землю. Служник сказав, що пацієнт повернув по дорозі ліворуч, і я побіг, як тільки міг, за ним. Проминувши дерева, я побачив білу фігуру, що здиралася по високій стіні, яка віддаляє наше володіння від сусідів. Я зараз же повернувся і наказав черговому негайно покликати 4 служників на той випадок, якщо хворий у буйному стані, і вирушити за ним у Карфакс. Сам же я дістав драбину і переліз через стіну вслід за втікачем. Я якраз побачив Ренфілда, що зникав за рогом будинку, і погнався за ним. Він уже був далеко, і я побачив, як він притиснувся до оббитих залізом дубових дверей церкви. Він розмовляв із кимось, а я боявся підійти туди, щоб його не налякати, інакше він міг втекти. Гнатися за бджолиним роєм – ніщо порівняно з гонитвою за напівголим божевільним, коли у нього напад. Незабаром я, проте, переконався в тому, що він абсолютно не звертає уваги на будь-кого і почав наближатися. Тим паче, що мої люди теж встигли перелізти через стіну і оточити його. Я слухав, як він говорив: «Я тут, пане мій, щоб вислухати ваш наказ. Я ваш раб, і ви винагородите мене, оскільки я буду вам вірний. Я давно вже чекаю на вас. Тепер ви тут, і я готовий до виконання ваших наказів, і сподіваюся, що ви не обійдете мене, дорогий мій пане, і наділятимете мене вашим добром». Як би там не було, він просто старий жадібний жебрак. Він думає про земні блага, навіть коли переконаний, що перед ним Бог. Його манія – якась дивна комбінація. Коли ми його захопили, він боровся як тигр. Він неймовірно сильний і був більше схожий на дикого звіра, ніж на людину. Я ніколи не бачив божевільного в такому нападі сказу. І сподіваюся, що ніколи більше й не побачу. Щастя ще, що ми захопили його вчасно. З його силою і рішучістю він міг би накоїти багато лиха. Тепер він у всякому разі безпечний, бо ми наділи на нього сорочку і зв'язали. Зараз він тільки промовив перші зв'язні слова. «Я терпітиму, пане мій! Я вже відчуваю наближення цього! Час настає! Настає! Настає!» Спочатку я був дуже збуджений, щоб заснути. Але цей щоденник заспокоїв мене, і я відчуваю, що сьогодні спатиму.